Hallo, hier ben ik weer. Een paar dagen heb je me niet gehoord, maar ja, dat kan voorvallen. De mens heeft het nogal druk tegenwoordig, nietwaar? Vandaag wil ik het hebben over de voetbal. Ik zie nogal graag naar de voetbal, ook. Vind dat plezant, vind dat leuk. Spannend van tijd ook. Maar de laatste tijd, die in Belgische competitie, dat trekt nu nog een keer op geen kloten. Om te zeggen, de matchen trekken op niks in Europa. Er zijn wel uitzonderingen natuurlijk, hè. Als we in Europa moeten spelen... Dan is er ook niet al te veel meer te beleven. Anderlecht dan nog niet scoort in Europa. Brugge wel, dat is ook al een beetje. Maar voor de rest is het allemaal niet al te vet. Plus dan nog, die omkopingen. Of beter gezegd, de zaken tegen bijvoorbeeld Lierse. En ook het onderzoek van Sint-Truiden. Waar mogelijk omkoping mee gemoeid is. Dat is allemaal niet zo bevorderlijk voor het imago van ons Belgische voetbal, dat trouwens op een laag pitje staat. De Rode Duivels, zowel de eerste ploeg als de belofte ploeg, zijn niet naar het wereldkampioenschap kunnen gaan, omdat ze slecht speelden. De belofte speelde goed tot de laatste wedstrijd en dan hebben ze alles om zeep geholpen. Dus het gaat totaal niet goed met het Belgische voetbal. En wat moeten we dan doen? Ik zou zeggen, smijt heel die top van de voetbalbond, smijt die buiten. En brengt daar mensen aan de top die ervaring hebben in het voetbal. Natuurlijk wel met een beetje managers erbij, maar eigenlijk de dagelijks bestuur buiten het financiële zou moeten geregeld worden door mensen die ooit ervaring hebben gehad, zoals de Michel Predom. Hele slimme mens, je zult er nog wel een paar rondlopen hebben die capabel genoeg zijn om aan de top in de bond, in de voetbalbond mee te draaien. Ik zou dat doen, maar ja, wie ben ik? Wie ben ik? Een gewone sterveling, zoals u. Dus we kunnen alleen maar ons kwaad maken, maar voor de rest kunnen we ook geen kloten doen. Salut!